tanto, mi da tanto, è meglio fare il tonto, che buono sta, che buono sta. Pronto è meglio che non sento, che se mi sento dentro, più male sto. Λοιπόν, γεια σας, και είπα να ξεκινήσω σήμερα με έναν από τους δημοφιλέστερους Ιταλούς ρόκερ, ένας από τους δημοφιλέστερους όλων των εποχών. Να μην ξεκινάμε συνέχεια με αγγλικά τραγούδια. Είναι αυτός που, όσο και αν δεν το πιστεύετε και δεν το έχετε παρακολουθήσει από κοντά, έχει συνεργαστεί σε δίσκους, ή αυτοί που θα σας πω συμμετέχουν σε δίσκους του, ή αυτό συμμετέχει σε δίσκους τους. Joe Cocker, Miles Davis, Paul Young, Sting, Luciano Pavarotti, Tom Jones, Johnny Hallyday, Eric Clapton και άλλοι και άλλοι. Το όνομά του είναι Τζούκερο και γεννήθηκε σαν σήμερα το 55, 60 ετών, αυτός ο Ιταλός σούπερστάρ που έχει ξεπεράσει σε πωλήσεις μόνο στην Ευρώπη τα 70 εκατομμύρια. Είμαστε εδώ με την πρώτη ώρα της ενημέρωσης, με τα καινούργια και διάφορα άλλα που συμβαίνουν. Ενώ από την άλλη εβδομάδα θα κάνουμε μια μικρή ανακατάταξη στις εκπομπές και τα αφιερώματα, τα πούμε από τη Δευτέρα. Λοιπόν, να παίξουμε το νέο άλμπουμ των καλών, των πολύ καλών, Dead Weather, ένα συγκρότημα που έγινε από μέλη των Kills, και βέβαια ο Jack White από τους White Stripes. Το νέο άλμπουμ των Dead Weather, από όπου ακούμε I Feel Love. Once in a while, I Και βέβαια, ένας από τους 2-3 που κρατάνε το ροκ. Ποιος άλλος, Jack White. Όπως πάντα εδώ και 40 χρόνια σε αυτή την εκπομπή, ενημερώνεστε για αυτά που πρέπει να ακούσετε και για αυτά που πραγματικά συμβαίνουν. Μπορεί να μας ξεφεύγει κάτι, αλλά νομίζω ότι είναι αμεληταίο αυτό που μας ξεφεύγει σε μια εποχή που είναι τόσο χύμα τα πράγματα. Εμείς προσπαθούμε να ενημερώσουμε για αυτά που πραγματικά αξίζουν. Ήταν η Dead Weather, το νέο τους άλμπουμ που μόλις βγήκε. Ben Rector τώρα, αυτός έβγαζε δίσκους εδώ και καιρό, αλλά νομίζω αυτό το τελευταίο άλμπουμ, αυτός είναι από το Nashville του Tennessee, παρόλο που δεν είναι απόλυτα country, εντάξει, δεν είναι όλοι που είναι από το Nashville μουσική country, αυτός είναι περισσότερο pop rock. Ο Ben Rector, λοιπόν, να ακούσουμε το τραγούδι Paris από το καινούργιο του άλμπουμ. Άκουσα αυτό το άλμπουμ και νομίζω ότι είναι από αυτά που θα ξεχωρίσουν από τα αθόρυβα άλμπουμ που ξεχωρίζουν σιγά σιγά καθώς τα ακούει κανείς όλο και περισσότερο. I haven't seen her for a month or so. Young love feels like finding buried gold. We meet in Paris, fly straight through the night. Oh, my heart feels just like new sunglasses in the taxi ride. I remember who we are when we're being young and dumb. Paris feels like falling back in love, back in love. Now we're walking, talking hands. Paris feels like

a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. Just keep me hanging on. You just keep me hanging on. You're going to read just what. Να δούμε λοιπόν πόσες σεζόν θα δούμε τον Gotham από όπου ακούμε το Perfect Day από το πρώτο επεισόδιο. Και γιατί το λέω, γιατί υπάρχουν κάποιες σειρές οι οποίες σκίζουν κυριολεκτικά. Ας πούμε χθες παίχτηκε στο Nova, ήδη έχουν παιχτεί τα πρώτα 4 επεισόδια του 13ου κύκλου της σειράς NCIS. Δηλαδή, μία σειρά τώρα για να παίζεται 13 χρόνια πρέπει να πει ότι είναι σούπερ πετυχημένη. Υπάρχουν και κάποιες άλλες έτσι ανάλογες. Και πράγματι ο κόσμος ακόμα βρίσκει ενδιαφέρον να βλέπει τα επεισόδια. Στο πρώτο επεισόδιο του 13ου κύκλου της σειράς NCIS, που η σύμπτωση είναι ότι εχθές σας μίλαγα για μία ταινία, Someone Watched Over Me, όπου έπαιζε η Μίμι Ρότζερς, η πρώην γυναίκα του. Είπαμε του Tom Cruise και έλεγα χάθηκε αυτή. Αυτές σε κάποια στιγμή πάνε στην τηλεόραση. Στα τελευταία επεισόδια του 12ου κύκλου και στα πρώτα εδώ του 13ου είδα να έχει κάποιους ρόλο, ένα ρόλο και η Mimi Rogers. Ένα από τα σπουδαιότερα τραγούδια των 50 τελευταίων χρόνων ακούγεται στο πρώτο επεισόδιο που λέγεται Stop the Bleeding. Yeah. My Girl από τον τελευταίο κύκλο της σειράς, όπως είπαμε, NCIS, ο 13ος κύκλος της σειράς. Και τώρα πάμε στο πρώτο επεισόδιο του Empire. Το Empire είναι ένα φαινόμενο που ξεκίνησε πέρυσι στην Αμερική, ήταν και υποψήφιο για Emmy, έκανε τεράστια επιτυχία, δείχνει τα παρασκήνια στη μουσική hip-hop και είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό, όπως καταλαβαίνετε, αφού κυριαρχεί αυτή η μουσική. Το πρώτο επεισόδιο που προβλήθηκε χτες από το Fox Life, νομίζω, και στην Ελλάδα, έσπασε τα ρεκόρ στην Αμερική, προσέξτε, 16,5 εκατομμύρια είδαν το πρώτο επεισόδιο του Empire, του δεύτερου κύκλου. Ακούμε ένα τραγούδι από αυτό το επεισόδιο του δεύτερου κύκλου του Empire. About it, ain't no need to think about it. Get that money, keep that power. No, they not the same thing. Money can't be anybody to somebody that nobody. When it come to power, super small and maintained. Money make them do it 'cause of what you give to it. Power make them do it 'cause you told them to do it. Money make you fly, power never die. Don't know why money can't be lost. Power never need an alibi. Pride, power in my last name. Said if I don't know nothing, I know this paper. Bigger than the world, stepping over skyscrapers. If I don't know nothing, one thing I know. Power over money, man, and that's just psycho. If you know like I know. Presence, you can feel the power. Even if the company was built from powder, girls kissing on the couch, women in the shower. Surround myself with kings, you can keep the cowards. Every time I reminisce, I'm repping different bitches. Blood is thicker than water, but BS is the thickest. Look, the chain around my neck, tell my life story. Born into the money, but will die for glory. Get ready for the takeover. That facelift and that makeover. That case that I break open. That great fifth like Beethoven. If you wanna get it poppin', I can be in the team. 34 in a rocket, 'cause Hakeem's the dream. Get it? They don't get it. Ooh, we're making moves. You only doing what my power lets you do. You see that money isn't every. When it come to power, can only be one kid. Said if I don't know nothing, I know this paper. Από την σειρά που έσπασε τα ρεκόρ στο πρώτο επεισόδιο του δεύτερου κύκλου, Empire, μια σειρά που δείχνει τα παρασκήνια του hip-hop και που πραγματικά πολλά από αυτά που βλέπουμε έχουν συμβεί στο παρελθόν με αυτές τις εταιρείες που έχουν γίνει και που προωθούν την μουσική των μαύρων. Έτσι λοιπόν ακούσαμε έναν από τους πρωταγωνιστές του Empire, που το όνομα αυτό έχει ξεπεταχτεί πάρα πολύ μπροστά, ήταν μάλιστα και παρουσιαστής στα Emmy σε κάποιο βραβείο. Ήταν ο Jussie Smollett που παίζει και έναν τραγουδιστή, είναι ένας κύριος πρωταγωνιστής στο Empire, μαζί με την Yaz και το τραγούδι And About The Money. Η Κατερίνα Δράκου για τις ειδήσεις και τα λέμε αμέσως μετά. Έχουμε αρκετό και το καιρό να ακούσουμε Radiohead. Να λοιπόν, Tom York. Προσέξτε, Tom York σε προσωπικό κομμάτι. Γιατί το έγραψε? Το έγραψε, για πρώτη φορά παρουσιάστηκε σαν μέρος της μουσικής. Πόσο πολύ είναι συνδεδεμένη η μουσική πια με την μόδα, αυτό φάνηκε και από το 60, από το Carnaby Street και τα λοιπά στο Λονδίνο. Λοιπόν, παρουσιάστηκε από τον Tom York στο φεστιβάλ μόδας φεστιβάλ, στην επίδειξη μόδας που έγινε στη Νέα Υόρκη πριν από λίγες εβδομάδες. Το κομμάτι λέγεται Villain και ακούμε τον Tom York. Ο Tom York αυτή τη στιγμή κάνει προσωπικές συναυλίες. Βέβαια, εδώ αυτό έλειπε τώρα, να έρθει ο Tom York. Έρχονται κάτι, τι να πούμε, το χειμώνα, γεμίσματα. Ένας μεγάλος καλλιτέχνης, παιδί μου, μία φορά να μην έρθει, έτσι μέσα στο Σεπτέμβρη, τον Οκτώβρη, μόνο πρέπει στα διάφορα φεστιβάλ του καλοκαιριού. Ο Tom York κάνει περιοδία που θα είναι καταπληκτική, solo περιοδία, σε Αγγλία, Ιαπωνία και σε διάφορες άλλες χώρες. ακούμε Tom York από το μεγάλο συγκρότημα των Radiohead. Λοιπόν, δεν θα μπορούσε να παίξει και στην Αθήνα στο Μέγαρο Μουσικής? Δεν θα πήγαιναν 1500 να δουν τον Tom York? Ο Phil Selway είπε ότι το νέο άλμπουμ είναι σχεδόν έτοιμο, τελειώνει και θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του φθινοπόρου, άρα έχουμε και νέο άλμπουμ από Radiohead. Αφήνουμε τον Tom York για να πάμε σε μια γυναίκα rapper από τα καλά ονόματα της νέας σκηνής του hip-hop που λέγεται Angel Hayes. Ακούμε το Impossible. Είναι το πρώτο τραγούδι της μετά το 2013. Scoping your block out for months cause he planning to eat all your babies. Sorry I'm crazy, but I open my third eye and the view is amazing. I mean popping them bars can turn blues into grays, and I say what I mean and I do what I say. Do you know all the things I can do in a day? I'm prohibited, nigga, I usually stay with bitches who daddies keep chewing the tape. Prop for the kids so they blew in the face. Hop on the jet and I flew out the state. Laid on the beach with a view in my face. Consider suicide, I do that these days. I thought about what I could do with my grave. Google search how to make a grenade. Toggle my aim, scribble some names. Took a few breaths, blew out some steam, and I sent that shit out and I blew up the game. I'm a little bit out of my brain. Malicious a problem, malicious a problem, man. I just feel they do not understand. That this is a problem, malicious a problem, man. I just rose from the ashes again. The feet on my obstacles, feet on my obstacles. There is nothing that can hold me down. This shit is impossible, shit is impossible, man. The devil, man, I am his handler. You should not try it, man, I have your soul. I really show you the realm of disaster. I am a junkie for fucking semantics. I smoke all the flowers, I feel all that passion. I got my middle finger up to white America for trying to whitewash my blackness. Fuck you, you could never break me. What you mean, my nigga? Thought I told you I'm not human, I'm a machine, my nigga. Go barata, da, boom, ba, ba, bang, bang, bang, my nigga. Think these honkies here don't got us on no change, my nigga. When it all falls down, I'm a free soul now. Not a price in the world, not a diamond, a pearl, ain't a love that can take that for free. I am wild in the jungle with Tarzan and George, chilling high in the trees with a bundle of whores. And I only come back home for fun when I'm bored. Bitch, I'm made from the flowers, I just rose from a thorn. I'm a little bit out of my brain. Malicious a problem, malicious a problem, man. I just feel they do not understand. Malicious a problem, malicious a problem, man. I just rose from my ashes again. The feet on my obstacles, feet on my obstacles. There is nothing that can hold me down. This shit is impossible, shit is impossible, man. Είναι η απόλυτη επιβολή αυτή της μουσικής. Είχε μια υποχώρηση, αλλά αυτή τη χρονιά είναι στις πιο μεγάλες δόξες της η hip-hop. Αυτή την εβδομάδα το άλμπουμ, όπως σας έλεγα την περασμένη, του Drake και του Future, ξεπέρασε αυτό της Lana Del Rey. Είναι η μουσική που ανήκει στη νεότερη γενιά, παρόλο που βγήκε από το 1980 στις αρχές. Angel Hayes από τα πολύ ενδιαφέροντα ονόματα για αυτούς που ακούν αυτή τη μουσική, διαφορετικό από τα χιτάκια, είναι το τραγούδι που ακούσαμε, Impossible, από ένα καινούριο project που έχει για το τέλος του 2015. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Ουχ, αυτό είναι σαν καινούριο. Κώστα, είναι σαν καινούριο. Μπαμπά, είναι σαν καινούριο. Μα είναι σαν καινούριο. Το βλέπω και το ξαναβλέπω, σαν καινούριο είναι. Αυτή η φράση ακούγεται συνέχεια στις εκθέσεις της Mercedes-Benz για τα επιλεγμένα μεταχειρισμένα Star Class. Με ηλικία από 6 μήνες έως 5 χρόνια και όριο τα 100.000 χιλιόμετρα. Με ένα χρόνο εγγύηση και οδική βοήθεια. Και με άψογη εμφάνιση, και εσείς θα πείτε, «Ε, μα είναι σαν καινούριο». Star Class από τη Mercedes-Benz. Μην αγοράσετε αυτοκίνητο αν δεν τα δείτε. Για την Άννα, οι δημόσιες υπηρεσίες ήταν ένας εφιάλτης. Που έπρεπε να πάει για αυτό. Που έπρεπε να πάει για εκείνο. Που να απευθυνόταν για το άλλο. Και όταν τελικά έφτανε στον Κισέ, θα τα είχε όλα ή μήπως κάτι θα έλειπε. Υπήρχε κάποιος να τη βοηθήσει. Υπήρχε και ήταν εκεί. Ο σούπερ αριθμός. 11888. Για πληροφορίες για δημόσιες υπηρεσίες, εφορίες, υπουργεία, ασφαλιστικά ταμεία, νομαρχίες και όλα τα δικαιολογητικά, πάρε στο 11888. Σούπερ αριθμός. 0,99 ευρώ το λεπτό από σταθερό και 1,19 ευρώ το λεπτό από κινητό με ΦΠΑ. Τα διάσημα μπαλέτα της Μόσχας, του Russian Ballet Theatre, παρουσιάζουν τη Λίμνη των Κύκλων στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Το αριστούργημα του Τσαϊκόφσκι, η πιο τρυφερή ιστορία αγάπης όλων των εποχών σε μια μεγαλειώδη παράσταση χορού. Η Λίμνη των Κύκλων από το Russian Ballet Theatre. Χάρη, κομψότητα, φινέτσα. Από 22 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια viva.gr, artinfo.gr, 210-9213-310. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Για πάρα πολλούς μήνες, για πάρα πολλά χρόνια, για πάρα πολλές δεκαετίες, η νέα κυκλοφορία των νέων τραγουδιών και δίσκων ήταν κάθε Δευτέρα ή Τρίτη. Τώρα έχει μεταφερθεί Παρασκευή. Σήμερα λοιπόν Παρασκευή, δεν μιλάμε για την Ελλάδα, δεν ξέρω αν βγήκε το άλμπουμ, δεν έχω πάρει χαμπάρι, αν έρχονται εδώ οι Disclosure. Ένα από τα πιο καυτά ντουέτα της Αγγλίας που με το προηγούμενο άλμπουμ έκαναν πάταγο οι Disclosure, σήμερα λοιπόν κυκλοφόρησαν το νέο τους άλμπουμ. Έχουμε παίξει ένα τραγούδι από αυτό το άλμπουμ, όπου συμμετέχουν όπως κάνουν συνήθως οι Disclosure και άλλοι. Είναι ένα ντουέτο από την περιοχή του Surrey στην Βρετανία. Εδώ έχουν φιλοξενούμενο στο συγκεκριμένο τραγούδι το αμερικάνικο νέο soul ντουέτο που λέγεται Leon Babe. Ακούμε λοιπόν το Hourglass από τους Disclosure. Τώρα με τον νέο τρόπο πια διανομής δεν είμαστε τόσο πολύ κοντά στα labels, άλλο να τα βλέπεις στους δίσκους βινιλίου ή ακόμα και στα CD. Τα CD βέβαια κυκλοφορούν. Βλέπω λοιπόν ότι είναι Interscope το συγκρότημα. Interscope στην Ελλάδα κυκλοφορεί τα άλμπουμ τους και τα άλμπουμ τα περισσότερα. Είναι μια εταιρεία που προσέχει τις κυκλοφορίες της, άρα νομίζω ότι μπορεί να βγει σήμερα ή τη Δευτέρα το άλμπουμ. So come on, surprise me. I don't care who. You're still messing times, taking, ain't got a clue. So Και όπως βλέπω στο site της εκπομπής, μόλις το ανεβάσαμε την είδηση, για αυτό το μοναδικό τραγούδι που σας έπαιξα λίγο πριν, το My Girl, των Temptations, ηχογραφήθηκε σαν σήμερα το 1964. Λοιπόν, να σας δώσω μερικές πληροφορίες. Είπαμε ότι ήταν η Disclosure, το νέο άλμπουμ, και μαζί ένα νέο soul συγκρότημα, Neo Soul, έτσι λέγεται. Η μουσική soul είναι έτσι όπως έχει εξελιχθεί η soul τώρα, γιατί τώρα θα ακούσουμε ένα αυθεντικό soul κομμάτι μετά από αυτούς. Η Leon Babe. Το συγκρότημα αυτό αποτελείται από δύο, είναι από τη Νέα Υόρκη. Φαίνεται να είναι πολύ ανερχόμενο για να το πάρουν και οι Disclosure σε τραγούδι τους, που θα κάνει επιτυχία. Η Jillian Harvey είναι η κοπέλα και ένα αγόρι στο συγκρότημα. Είναι κόρη της ηθοποιού, προσέξτε, Vanessa Williams, όχι της άλλης που έρχεται εδώ, της μαύρης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Λοιπόν, αυτά για το καινούριο των Disclosure, που είναι ένα ντουέτο ηλεκτρονικής μουσικής κυρίαρχο στην εποχή μας. Ο Τρίφωνος Αγαπίου είναι στον ήχο. Σε λίγο θα αλλάξουμε ύφος στις 7 για να παίξουμε όλες αυτές τις γυναίκες, ή μάλλον τέσσερις γυναίκες που ήταν η Lana Del Rey στην εποχή τους, στη δεκαετία του 60. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Τρίφωνος Αγαπίου στον ήχο, Ελεονόρα Γαριφάλου στο τηλεφωνικό κέντρο, 211-365-9995 το τηλέφωνο. Συνέχεια ανεβάζουμε μουσικά νέα στο site της εκπομπής από τις 4 στις 5. Επίσης μπορείτε να μας ρωτήσετε οτιδήποτε ή στο Twitter από τις 4 στις 5 ή στο Facebook Γιάννης Πετρίδης, SMS στέλνετε εδώ μήνυμα αποστολή στο 54010 ή στο email live@vimafm995.gr. Ένας σπουδαίος μουσικός έφυγε από τη ζωή και μας δίνει την αφορμή, δυστυχώς αυτό το γεγονός, να ακούσουμε το μεγάλο συγκρότημα των Bar Keys, η αυθεντική soul της δεκαετίας του 60, από τα πρωτοπόρα συγκροτήματα της Stax. Ήταν τροπετίστας σε αυτό εδώ το απίθανο group. Αυτός είναι ο καθορισμός της soul. Αυτή είναι η soul. Έτσι γεννήθηκε. Ben Coley ήταν τροπετίστας σε αυτούς εδώ, στους Bar Keys. Ακούμε το Soul Finger Classic. Προσέξτε, αυτοί εδώ είχαν από τον Otis Redding, ήταν στην ίδια εταιρεία, τους είχε επιλέξει για να παίζουν στα κομμάτια του. Έχουν συνεργαστεί και με τον Albert King. Είναι οι Barkees.